Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zamach terrorystyczny w rosyjskim Dagestanie. Napastnicy ostrzelali świątynię i zabili kilkanaście osób. Wraz z wakacjami ruszyły wzmożone weekendowe kontrole sanepidu w miejscach wypoczynku. Klimatyzatory i ochrona klimatu stały się punktem spornym pomiędzy Amerykanami a organizatorami igrzysk w Paryżu. Napastnicy ostrzelali wieczorem synagogę, cerkiew i posterunek policji w Dagestanie na rosyjskim Kaukazie Północnym, podało dagestańskie MSW, cytowane przez agencję Reuters. Co najmniej 12 osób zginęło, w tym 7 policjantów, 4 napastników i prawosławny duchowny. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie w sprawie ataku terrorystycznego. Nieznani sprawcy ostrzelali cerkiew i synagogę w Derbencie, najdalej na południe położonym mieście w Rosji. Według lokalnych władz, na które powołuje się rosyjski dziennik Komiersant, podczas ataku zginął prawosławny duchowny. W tym samym czasie inni sprawcy ostrzelali posterunek policji w stolicy Dagestanu, Machaczkale, położonej około 125 km na północ od Derbentu. Resort poinformował także, że w Machaczkale zabito 4 napastników. Pojawiło się też nagranie wideo zamieszczone w mediach społecznościowych, na którym widać zatrzymanie co najmniej 2 innych napastników. Wśród prokremlowskich władz Dagestanu już pojawia się fałszywa narracja, że za atakami stoją siły związane z Ukrainą i NATO. Zaczęły się wakacje, a z nimi weekendowe kontrole sanepidu w miejscach wypoczynku. Wizyty inspektorów mogą spodziewać się właściciele małych sklepów przy trasach turystycznych, ale też na przykład punktów gastronomicznych przy plażach. Kontrole prowadzone są między innymi w Wielkopolsce. Już przed wakacjami kontrole pokazały, że nie wszędzie z higieną jest dobrze. W ubiegłym miesiącu sanepid skontrolował w całej Wielkopolsce 100 punktów z lodami. W 5 wykryto podwyższony poziom bakterii, które mogą powodować m.in. sensacje żołądkowe. Z początkiem wakacji inspektorzy kontrolują te miejsca, gdzie produkowana jest żywność i jest sporo ludzi. Możemy powiedzieć, że to jest wzmożony nadzór, bo kontrole są prowadzone cały czas. Rzecznik poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska mówi, że ten wzmożony nadzór dotyczy m.in. małej gastronomii. Wszędzie w takich miejscach, gdzie jest tak zwana mała gastronomia, aby rzeczywiście było to dla naszego zdrowia bezpieczne. Sanepid sprawdza m.in. warunki przechowywania żywności, a miejsc do kontroli ma od tego weekendu więcej, bo sezon rozpoczął się na kolejnych plażach w powiecie poznańskim, w Kórniku, Błażejewku, Chomęcicach i Jarosławcu. Magda Konieczna, Radio Poznań. Remont wieży zegarowej katedry na Wawelu w Krakowie zakończy się szybciej. Jest to możliwe dzięki środkom zaoszczędzonym przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków. Naprawa szkieletu dachu trwa od ubiegłego roku. Maciej Wilamowski, dyrektor komitetu, stwierdził, że jeśli jest możliwość, to remont trzeba przyspieszyć, bo to zbyt ważne miejsce dla Krakowa i Polski. Uda się to zrobić. Remont miał pierwotnie trwać jeszcze cały przyszły rok. Zostanie zakończony do jesieni tego roku. Ten zastrzyk dodatkowy finansowy w tym roku to będzie 1 800 000 zł. Cały remont kosztuje ponad 8 milionów, z czego 6 300 000 będzie pochodziło właśnie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, którym dysponuje nasz Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Wieża zegarowa katedry to najwyższa budowla na Wzgórzu Wawelskim. Remont jest potrzebny, bo przecieka hełm wieży. Podczas napraw planowano jest zabezpieczenie wnętrza budowli przed przeciekami. Ostatnia poważna renowacja wieży była wykonana ponad 100 lat temu. Klimatyzatory są punktem spornym na linii amerykańska reprezentacja olimpijska, organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Kierownictwo kadry Stanów Zjednoczonych chce dostarczyć klimatyzatory swoim sportowcom. To jednak podważa plany organizatorów dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dyrektor generalna amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej Sarah Hirschland w oświadczeniu poinformowała, że chociaż drużyna amerykańska docenia wysiłki w kwestii ekologii, federacja będzie dostarczać klimatyzatory dla grupy sportowców biorących udział w letnich igrzyskach olimpijskich. W naszych rozmowach ze sportowcami to był bardzo wysoki priorytet i coś, co uważali oni za kluczowy element, dodawała Hirschland. Organizatorzy zawodów w Paryżu zaprezentowali plany chłodzenia pomieszczeń w wiosce olimpijskiej, w której podczas igrzysk będzie przybywać ponad 15 000 paraolimpijczyków i działaczy sportowych. Mają one być chłodzone za pomocą systemu rur umieszczonych pod podłogami. Dla Amerykanów to nie jest wystarczające. Z kolei dziennik Washington Post doniósł, że Niemcy, Australia, Włochy, Kanada i Wielka Brytania chcą pójść śladem Amerykanów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni. Poza tym zachmurzenie na północnym wschodzie i północy przeważnie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. W ciągu dnia miejscami w północnej połowie Polski słaby przelotny deszcz. Na termometrach nad morzem zobaczymy na obszarach podgórskich Karpat zobaczymy od 16 do 19 stopni. Około 21 będzie na wschodzie i w centrum i do 25 na zachodzie oraz południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prove that love. Oh, it means a lot. My search is world for someone to hold me like it is a holy.

Gęsta ta muzyka, prawda? Dużo dźwięków. Znany amerykański gitarzysta blues rockowy Joe Bonamassa w trakcie swojej bardzo aktywnej kariery wydał już kilka ciekawych albumów koncertowych. Każdy z nich wiązał się z oryginalnym pomysłem na prezentację kolejnych nagrań, jakiś ciekawy skład, jakieś niezwykłe miejsce. No i tak było i tym razem. W sierpniu ubiegłego roku Bonamassa wystąpił pierwszy raz i tylko raz w prestiżowym miejscu koncertowym, jakim jest Amfiteatr Hollywood Bowl w Los Angeles. Towarzyszył mu jego stały zespół oraz 40-osobowa orkiestra i nagranie z tego wydarzenia ukazało się teraz na płytach w różnych formatach do oglądania i do słuchania. Joe Bonamassa na wydanym w miniony piątek wyjątkowym koncercie w amfiteatrze Hollywood Bowl z orkiestrą. Ballady raczej w repertuarze, całość brzmi nieco patetycznie, no ale poziom muzyczny jest niezmiennie bardzo wysoki. To jednak nie wszystko, bo przecież przed tygodniem ukazał się piąty album studyjny Black Country Communion. W tej rockowej supergrupie Joe Bonamassa pełni rolę głównego gitarzysty. Yeah. Black Country Communion z najnowszej piątej płyty. Obok Joe Bonamassy, wokalista z gitarą basową Glenn Hughes, klawiszowiec Derek Sherinian i perkusista Jason Bonham. Uwaga, uwaga, grupa zapowiada koncerty w tym roku, ale na razie brak szczegółów. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracam do muzyki z oklaskami. Oto znany Państwu zespół King Crimson na koncercie zarejestrowanym 40 lat temu. Well, I'm empty. Tak brzmiał King Crimson na koncercie w Montrealu przed 40 laty. To ważne wydarzenie w historii wybitnego zespołu. Opowiem o nim więcej po północy, a teraz jeszcze jedno nagranie z Montrealu. 40 lat temu niemal dokładnie. I my dziękujemy na razie. King Crimson powróci w audycji Dym na wodzie po północy. Zaglądam teraz do kalendarza muzycznego. Oto 23 czerwca 1966 roku na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów znalazł się kolejny singiel zespołu The Beatles. Paper back writer. It's a dirty story of the dirty. paperback writer. It's a thousand pages, give or take a few. I'll be writing more in a week or two. I can make it longer if you like the start. I can change it around and I want to be a paperback writer. The Beatles, Paperback Writer, to 10. brytyjski numer 1 w ich karierze. I co wszyscy wtedy od razu zauważyli? Mocniejsze brzmienie, zdecydowanie więcej basu. Na życzenie Johna Lennona, który zaczął narzekać i pytać, czemu bas na nowej płycie Wilsona Picketta, to ówczesna amerykańska gwiazda soulu, brzmi lepiej niż na jakiejkolwiek płycie Beatlesów. Gitarzysta basowy Paul McCartney przyłożył się więc wyjątkowo, podobnie jak cała ekipa techniczna, i nagranie Paperback Writer zyskało odpowiednią moc. Na stronę B tego singla trafił utwór z tej samej sesji zatytułowany Rain. The rain comes when the sun shines. Rain, kolejna kompozycja Johna Lennona na płycie Beatlesów przeboju z 66 roku. I tyle historycznych wspomnień. W pierwszej godzinie Dymu na wodzie mam jeszcze dla Państwa nowy album zespołu Proszek. Thank you. Każde słowo to jedno słowo za dużo. Proszek to Oskar Dawicki, Piotr Adamski, Mikołaj Małek i Hubert Zemler. Muzyka zespołowa, teksty Oskara Dawickiego. Proszek to wydarzenie literacko-muzyczno-performatywne. Ulubionym pojęciem performowanym przez zespół na różne sposoby jest pojęcie czułej ironii. I w tym pojęciu Proszek czuje się najlepiej. Proszek jest czysty, całkowicie pozbawiony nadziei, nie ma ani grama pokory. Uzależnia. Zaśnie. Jest noc, brak światła, zwiera ryzyko. Tłum myśli ślepych, niezwiązany. Patrzę ci w oczy, powiedzmy dziko. Zagrajmy, proszę, jestem przegrany i patrzę w ciemność. Długo jak w lustro, lustro, które nie mieści się w ramię. Tak oto milczysz, Zaratustro. A ciemność zaczyna patrzeć na mnie. Jest noc, brak światła, znów koniec świata. Znów złota gałąź urodzi cień. Martwy poeta zagra wariata. Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień. Idzie noc do nas. Idzie noc do nas. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce, w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja.